inima mea, săracă inima mea, iar începea mădure, o stam la doctor cu el. Hai, hai, inima, hai, la mugerele mă dai și-apoi. La doctor și la potică, și-mi or zis că n-am nimică, și-mi or zis că n-am nimică. Hai, hai, inimă, hai, la murghele mă dai și-apoi. Carășul mi-o zis, pleacu-i la inimă, nu-s, pleacu-i la inimă, nu-s. Hai, hai, inimă, hai, la murghelele mă dai și-apoi. La inimă este un leac, ce era și omul drag, ce era și omul drag. Hai, hai, inimă, hai, la murghelele mă dai și-apoi. Este un țifru, la inimă este un țifru, ce era și omul mândru, ce era și omul mândru. Ai, hai, inimă, hai, la murghelele mă dai și-apoi, hai, inimă, hai, măi, păi din jos pe după, dai, măi, pretine, eu și tu, măi, pretine, eu și tu. Șopan nom Vigheraiu, Șopan nom Vigheraiu. Hai, hai, inimă, hai, la murghelele mă dai. sana dost. Siraiule sănătos, noi ome mai păgin jos, noi ome mai păgin jos. Ai, vai, inimă, vai, da mulgerele mă dai și-apoi. Plăcere, siraiule cu plăcere, noi mai păgin jos o mere, noi mai păgin jos o mere. Hai, hai, inimă, hai, la murghierele mă dai și-apoi. Oh,